самага заканчэння пабудовы старога замка суд часцей за ўсё засядаў у вялікай суднай зале. У малой зале замкавы суд збіраўся толькі на асабліва патаемныя працэсы. Аддавалі вялікую залу і царкоўнаму суду, калі гэты апошні не баяўся вынесці смецце са сваёй хаты. Таўныя ж допыты ён праводзіў звычайна в сутарэннях дамініканскай капліцы, калі судзілі католікі. А калі судзілі праваслаўныя, то ў падземнай турме ля трохкупальнай ганны або в адным з мітрапалічных дамоў камяніц, тых, што ля каложы. Сёння дастаслаўны сінедрыён поседам сядзеў у вялікай суднай. Адпачыўшы пасля палявання, добра такі выпіўшы напярэдадні, а лотр яшчэ і разгавеўшыся, айцы непасрэдна прыступілі да важлівай справы, дзеля якой жылі ў гэтай зямной юдолі і насілі манты і расы рознага колеру, у залежнасці ад таго, як каму пашанцавала. Зала была, уласна, верхняй паловай усходняга нефа. Замкавы палац быў пабудаваны ў выглядзе базілікі, як царква, і меў 6 нефаў, з якіх сярэдні быў толькі трохі вышэйшы за астатнія. Да яго прылягала па 2 бакавых нефы з кожнага боку і адзін папярочны трансепт. Сярэдні неф быў ва ўсю вышыню будынка і служыў залай для тронных прыёмаў. У трансепце былі пакоі вялікага князя, а потым караля і іхніх двароў, цяпер даволі запушчаныя. Бакавыя і папярочны нефы былі пасля паходу Вітаўта на Пскоў падзелены на 2 паверхі. У ніжнім паверсе заходняя нефа жыла варта, у другім прывілеяваныя воіны. Другі заходні неф служыў жыллём для замкавых жыхароў, і там былі і скарбніца, і падземны ход за гараднічанку. У першым усходнім нефе на абодвух паверхах былі жытло для шаноўных гасцей і вялізная дварцовая капліца. І ўрэшце ў першым паверсе крайняга усходняга нефа былі цямніцы для радавітых і склады зброі. На другім паверсе большую частку памяшкання займала вялікая судная зала. Малая была ў трансепце пад бокам у караля, а меншую, аддзеленую ад яе прывітаў цеж мурам у 3 цагліны, катоўня. З катоўні скрыты ход у сцяне вёў праз усе паверхі пад зямлю, дзе былі сутарэнні для вязняў. А яшчэ глыбей каменныя мяхі, у якіх губляўся назаўсёды след чалавечы, і адкуль за стагоддзя з лішнім не выйшаў, здаецца, ніхто нават на могілкі. Аб іхніх жыхарах проста забывалі. І калі спушчаны ўніз гарлач з вадою праз 3 дні поўны вяртаўся назад, закрывалі дзірку ў столі мяшка каменем, бы запячатвалі з бан з віном. А праз паўгода, калі пераставала смярдзець, спускалі туды ж на вяроўцы новага вязня. З-за таго, што судная зала была у верхняй частцы нефа, вострыя гатычныя скляпенні з пукатымі рэбрамі нервюраў віселі ледзь не над самай галавою, папярочна-паласатыя ў чырвоную і белую палосы. Вузкія, як шчыліны, верхнія часткі вокон былі ля самай падлогі, і таму святло падало на твары членаў суда ненатуральна, асвятляючы толькі ніжнюю частку падбароддзя, там, дзе яно пераходзіць у шыю, лапік пад ніжняй губой, ноздры, верхнюю частку верхніх павек з бровамі. Насы кідалі шырокую паласу ценю на лоб, непрасвятімая цемра ляжала ў вачніцах, і твары суддзяў здаваліся таму злавеснымі, незвычайнымі, такімі, якіх не бывае ў людзей. Суддзі сядзелі на ўзвышэнні ля самага ўвахода ў катоўню за сталом, што быў завалены скруткамі паперы, фаліянтамі спраў, пер'ямі, акрамя басяцкага камара і лотра, Сёння, як на ўсіх працэсах, што былі царкоўнымі па юрысдыкцыі, але датычыліся ўсяго горада, сядзелі ў суднай зале войт горада Цыкмунжаба, шырокі брухам грудзьмі і ўсім іншым магната, прануты ў залататканную чугу, і з пячаткаю неверагоднай тупасці і такога ж неверагоднага самаўзвышэння на твары. Бурмістр горада Юстын, якога ўжо трэці год выбіралі на гадавы тэрмін, мяшчане таму, што быў адносна справядлівы, купцы таму, што быў багаты, а царква хаця і не выбірала, але не пярэчыла. Бо толькі яны адны ведалі, колькі ўсяго рознага ўдалося ім і магнацтву выдраць ад Юстына, рады і горада за гэтыя тры гады. Сядзеў акрамя іх схізмат, дармо што гародня тады была пераважна праваслаўнай, правялебны Рыгор Гародзенскі, а ў міры Гіляр Балванович, а для непачтівых і цяпер проста Грынь. Рыхлы, сонны, з маленькімі мядзведжымі вочкамі. Адны толькі гараджане ведалі, што калі даводзіцца разбараняць у бойках гарадскія канцы, гэтая млявасць правялебнага можа цалкам нечакана, як у кракадзіла, перайсці ў бліскавічныя хуткасці спрыт. Акрамя іх было яшчэ некалькі духоўных за судзейскім сталом. А ў другім канцы залы вяшчальнікі, якія за пачаткам суда выйдуць за муры і абвесцяць аб усім гораду, і дзесяткі тры цікаўных са шляхты і іхніх кабет. Ды яшчэ ля сцен стаяла варта, а сярод іх вызначаліся двое: паўсотнік Пархвер, сапраўдны гігант у сажань і 6 дзюймаў ростам і адпаведны ў плячах і грудях, і сотнік Карніла змрочнага выгляду, нізкалобы і каржакаваты, як корч воін. На Пархвера на вулках глядзеў натоўп. У Кракаве па ім вар'яцелі прыдворныя разбэшчаныя жонкі, таму што быў ён не проста хваравіты гігант, якога і вецер пераломіць, а сапраўдны, прапарцыянальна складзены волат, першы на кані, першы на мячах, першы за сталом, з рукамі таўшчынёю, як сярэдні чалавек у поясе, вагою трохі цяжкаваты. І прытым не бык. Твар спакойны, вочы вялікія сінія, нават задумлівасцю, валасы залатыя. Чорт яго ведае, як яго такога ўмудрыліся выпусціць на свет. Карніла здаваўся перад ім проста малым, хаця быў сярэдняга росту. Чырвоны, трохі больш грузны, чым трэба, падстрыжаны пад гаршчок, падобны ў сваіх латах на самавар, нічога асаблівага. Млелі па ім пры двары, дзе ён таксама бываў у войтавай свіце, куды меней. І ўсё ж, хаця жанчыны і тут рабілі палітыку ў большай ступені, чым гэта хацелі і чым аб гэтым думалі мужчыны. Карніла ішоў да вайсковай верхнасці хутчэй за ўсіх. І ўсе ведалі, менавіта яму дадуць тысячніка, калі з выпадку вайны трохі павялічыцца гародзенскае войска. Таму што Карніла вызначаўся дзіўнай, амаль нечалавечай спраўнасцю, вернасцю і дысцыплінай. А ў Пархвера, хаця і разумнейшы быў, здараліся прыпадкі ярасці, гневу і баявой лютасці, такой, калі чалавек ужо не зважае ні на што, ні на ворага, ні на сваіх начальнікаў. Калі яшчэ дадаць, што з прыадчыненых дзвярэй катоўні вырывалася і скакала па скляпеннях і нервюрах зарыва, што адтуль часам выглядаў кат, перад намі будзе поўная карціна таго, што адбывалася в суднай зале тым летнім днём.